الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أو أخرى، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع شعو فاغي کی داغي تقسيم پسلور عيسو باندي وو. اول عيسى کی مسألة توحيد بيان دلا او بیانیگی. اول حصہ 63 نمبر آیات پوری دا. پدی کے درے بابو ندی. اول باب 17 نمبر آیات پوری دے، او دویم باب دا 25 نمبر آیات پوری، او دریم باب دا 63 نمبر آیات پوری. پدی ہر او باب کی شپگ شپگ خبری اللہ رب العزت بیانائی. دی اول باب کی شپگ خبری ذکر کی گی. آغی کی اول نمبر اغا ادلہ ثلاثہ ذکر شویو، دلیل وحی، دلیل نقلی او دلائل عقلیہ. ادری دلائل ذکر شویو. دویم خبرہ چی تخویف ہو تنمن کو دفارا، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. درما خبر دفع دعا شبه وا تنصارا وليس عليه الصلاه والسلام ابن الله دي. سلورما خبر چکل اعتراضنا شروع شو، اعتراضونا کی دل نستا کار بسی تب دعا غواڑی ربنا لا تزیع قلوبنا. پینزم خبرا مدافعات مال او اولاد ستا نشی کولے، پدیبان دی دوکا نشی. اشپگم خبرا سوار لسم نمبر آیات کی تزہید من الدنیا او ترغیب الالآخرت. وست دی زینا اللہ رب العزت فرمائی چی کتا منافق شی، منافقت دی شروع کو، تکذیب دی شروع کو دا اللہ دا آیاتونو، نو گورستا حال با ہم دا دغا فرعونیانو پشانتی شی. کما چی فرعون سرشی او حامان او شداد سرشی او اغب ہم ستا حال شی داغی پشانتی. نو اللہ فرمائی کداب آل فرعون دعبوهم، دا دعبوهم مخی دا مقدر دے، حال دا دیو پشان دا حال دا فرعونیانو دے. والذین من قبلهم او آکسان چی دا دیو نمخیو اغرغر کفار مخی تیر شوی دی. سو واقعات ذکر شو سبر آروانی. کذبو بی آیاتنا تکذیب کرو زمد آیاتنو، فاخذهم اللہ بی ذنوبهم. اللہ فرمائی ونی والدیو لرا اللہ پا گناون دا دیو سرا. اللہ دا قصد ندینی ولی دا دیو گناون دمر زیاد شو چې دا خپل ګناونو په وجه باندې خپل ځان گرفتار کو الله راونی ول والله شدید العقاب الله سه عذاب والا دے بیا فرمای قل للذین کفروا ورتویا هغه کسانو تا چې هغه کافران دي ستغلبونا زرد چتا صبح کمزوری کلیشی وتحشرونا او تا صبح راجم کلیشی الی جہنم جہنم تا وبیسل میہاد او دیر بد زید او سیدو دے دیر بد بچانا دا جہنم اللہ دیتی موتا وساتی بیا مخ کی فرمائی قد کان لکم آیتن پا تحقیق سراش تیستا سودا فارا اغنها فی فیاتین فغدو ڈلو کی ربط دما سبق سرسنگا گورا مخ کی منگا پرونویلو چی اغا خلق اللہ پا دو قسم دی یو دے اہل زیغ والا او دویم دی راسخون فی العلم راسخون فی العلم والا وی آمنا بیهی منگا فا اللہ ایمان راولو او اغا بلا اہل زیغ والا اغا منافقت دے اغا بدعتیان دی نو دغا بدعتیان دا منافقان اللہ وی دا کافران دی کافران واوری گوری اولاد او مال تاسو لسا پیدا نشی در کولے لکه سنگ چې اغا فرعونیانو لسا پیدا ندور کری اللہ غیرانی ولی و نو تاسو با غمرا ونیسی نو دیو ویل چه ٹک دا فرعونیان رانی ولی شیو فاغو لگو نو اللہ تا مونگا سنگ رانی سی الله وی ستغلبون و تحشرون الى جهنم تاسو بکمزوری کلیشه یو راجم بکلیشه ټول جهنم تا نو دیو دا سوال جواب الله کوي چې ګورا هغه بدر والا مسلمانان 313 او مشرکان 950 کسانو هغه څنګه الله رب العزت هغه 313 لپاره ورکو هغه ته سوچ وکړه کنه الله به تا هم داسې راونی شي پا دی غلط پہمائی کی مولی گا نو فرمائی قد کان لکم آیتن فتحقیق سرشتے ساسو دفارا نہا فی فیاتین فبارد غدوو ڈلو کی انتقاتا چه غدوانا مخامخ شوی وی دو ڈلی اغا مخامخ شوی اغا واقعی دا بدر تا اشارہ دا بدر واقعی مختصر و انتواورا بیا با سوری انفال کی پا تفصیل سروائیو دا په اراده د جنگ باندې نبی علیه صلوات و سلام نو وتله بلکې ابو سفیان تله او تجارت د فار شام تا ډیر مالونه وړي و د خلکو او ډیر مال او دولت راغسته او نبی علیه السلام سمرګرو سره اوتو او لارې ورته ونیولا غالبا 313 کسانو چ اغازه کې دی ولار ونی ولا ابو سفیان خبر شو هغه خپل جاسوسان را لګري ومختي هغه لار بدر بلا سمندر په غاړه روان شو حالتي یو سړی ودی وو مکی مکرمه تا چې په منډلالشا هغه تیز رفتار اوخه ولا ورکو چې هغه د گاډی نم تیزی او خلک خبر کا چې محمد صلی الله علیه وسلم راوتله ده لارې نیولې ده هغه نوم زمزم غفاری وو هغه روان شو لال ډیر زر رسیدلې وو چې کله ورسید مکې ته نږدې شو کافلې وېستلې ځان یې لغړکو د اوښ لاندې شونډې پرېکلا هغې نه یینې بایدلې وانېدو او دا پرې اوس په شا باندې ور روان وو خلکو چې دا حالات ولیدل ویل ډیر خطرناک د غم خبر راغې ویل هلا زر کوی او راجم شي نبی علیہ السلام ستاسو قافلی نیولو د پاره لار نیولې ده خلک راجم شو زر زر د غی سلاګانې وکړي او ډیر مخلوق ابو جهل پکې هم وو هغه حیران دي چې څو کوس دا پته نه لګی چې هغه مخالفین څومره دي څو کسان دي نو په دې کې چې کله غیر روان شو سراقه ابن مالک داغه په شکل شیطان ور سره شو هغه ورته وای د دیو ددا هم رانه ور دي دوانو ورته وای زبد سره جنگل لال شما خو زما دا یره ده که مونږ لاړ شو نو ستاسو دا قوم به راشي زمونږ درې زنانو بېعزتي به وکړي. هغه وایي مونږ ستا سره وعده کوه نه شي کولی، په دې وخت کې مونږ د اسلام ټول یو شانتې مخالفین یو، په دې وخت کې به ما تا یو بل ته څه نه وایو. زما او ستا مقصد د الله دین کمزوری کول دي. راځه هغو شیطان و سراقه ابن مالک په شکل راغلی و. بیا په اخره کې فلما ترات الفئتان نکصوا علی عقبیه، دا دواړه ډلې چې ولیدي یو طرف ته مؤمنان او بل طرف ته ملایکې ورسره دي، نو وایي سر یې کته کو نکصوا علی عقبیه او کونې بار ته ویستا او ټیزونه اچول لاړ په سمندر کې ډوب شو. دیو پسې نارې ووایلې چې ته چېرته وتښتېدې، دوی ته پته ولګېده چې دا خو سراقه نه و. نو هغه د هغې د تیزولو دپاره شیطان هم دا کار وکړو، هغه سراقه په شکل ورته راغی. نو چې کله دیو راغلل ابو سفیان، هغه نبی علیه السلام خبر شو چې بله لارې اختیار کړې ده. نبی علیه السلام په منډه منډه ملګرو ته وویل چې راځئ چې دیو لاړ نه، هغه ردیو نه اوښتي وو. نو هلته یو غر په منځ کې فاصله وه، هغه مکې مشرکان اخوا راغلي دي. ابو سفیان جواب راولېږو چې راځئ او زر اخلاص شما، ما ته الله نجات بچ شما د دې نبی علیه السلام د پوج نه دا مؤمنانو نه، او راځئ جنگ به کوئ. او هغو مونږ ته ډېر غصه دي ځکه د مکې مکرمې نه مې ایستلي دي. خو هغې ونه منله او هغه ډمې به ځان ته ګډولې او ناسو. نو نبی علیه السلام سره چې کله مخامخ شو نو ډېر غټ شکست یې ولا ورکو او پته الله مسلمانانو لا ورکړه. نو فرمایي فی فئتین التقطا، په دوو ډلو کې چې هغه مخامخ شوي، فئتن تقاتل فی سبیل الله، ایوه ډله چې جنګېدله په لاره د الله کې، و اخرى هغه بله ډله کافرتن چې هغه کافره وه، یرونهم لدل بیدی لرا، یرونهم لدل بیدی کافران لرا. پدی زیکی دازه لگ مشکل دی، لگ توجو سر ورطقو کی دی. یرونهم ویلی دل باد دیا دا مسلمانان، لدل باد دی کافران، فائل کافر و مقرر کاول نمبر فائل کافر. نویلی دل باد دی کافرانو دا مسلمانان دا خپل ځان دو چندا، یعنی کافران آغا سکم زر کسانو، نو دا مسلمانان ورتا دو زر اخکاری دل، دو زر ورتا مسلمانان اخکاری دل. پا میدان جنگ کی سور انفال کی بیا ذکر کئی، و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم، و ادوان دلی دا یو بل پا مقابله کی دیر کم کم خکاری دل. نو دلتا علت کم وی او دلتا دو چند وی دا ولی دا زکا چی بیا انفال بار نمبر آیت کی وی از یوحی ربک الی الملائکت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. دی وجنا چی دا دلا روبی نشی، اگه یو تا وقت جدا کم دی، اگه نورو دی نورو تا وقت جدا کم دی، نو پا یو بل ماندی با دیر پا سپیڈ ورشی و دیر پا روب سر با ورشی. نو دا میدان جنگ پا حالات کی اللہ رب العزت مومنانو تا اگه کم خکار اکلل، او کافرانو تا دا مسلمانان دا خپل زان دو چند اخکار شد، 2000. او دا میدان پا ابتدا کی، دا جنگ پا ابتدا کی یو بل تا لگ لگ کار دلو. نو فرمایی یرونهم لدل با دی مسلمانانو مثلیهم، دا کافران دا خپل زان دو چند، دا مسلمانان دا خپل زان دو چند. رأی العین پسترگو دلیدو سرا، پلیدو دسترگو سرا با دا کافران چی کمو، دا مسلمانان بی لدل دا خپل زان دو چند، یعنی آغی زرو نو دو زر ورت دا مسلمانان کاری دو. بلا توجیه آورا یرونا دا فاعل دی، یعنی مسلمانان، او مسلمانان یرونا مسلمانان واخلی. معالم التنزیل او تفسیر حازن دا تفسیر کرده دی چی یرونا لدل با دی مسلمانان، هم دا کافران، دا کافران با دی مسلمانان لدل دا خپل زان دو چندانو. دا مسلمانان خود 313 و خدا کافران ورتا 426 کاریدل، دا خپل زار دو چند ورتا کاریدل، آغا ضرور فاغا دیو ترا کم شو غ درې سو د دیو د نظرونو نه پنا شو نو 626 ورته کار شو التی الله رب العزت فرمای چې ګورا انفال 65 نمبر آیات کی 66 الان خفف الله عنكم علما نفيكم ضعفا فايكم منكم 100 صابره يغلبوا 200 وای کچری تاسو 200 کسانی تاسو جسل کسانی غالبی گئی با 200 کسانو مندی یو مسلمان با د دو کافرانو مقابله کئی و چی دیو ویلی دل چی دا 626 تی مونگا 313 مونگا 300 دو غالبان 600 دینو یو کس دو مقابله کولی شنو دا اشیه نده نو مسلمانانو ته الله رب العزت آسان کلا نمبر جواب داده چی لیدل با دی مسلمانانو دو چنده دو چند بیریدن یعنی اصل کی دیو زرو کد اخپل زان دو چند لیدن لکد اخپل زان 626 ورطا دا کافران کاریدلو نو اول نمبر توجیه دادا چی دی کافرانو دا مسلمانان لیدل دا اخپل زان دو چند دو زر ورطا مسلمانان کاریدل دوی نمبر توجیه دادا چی دی مسلمانانو دا کافران لیدل دا اخپل زان دو چند چی آغا کافران و تا صد پاس شپک سوخ کاریدل نو فرمائی یراونهم لیدل با دی مسلمانانو دا کافران مثلیهم دا خپل ځان دو چند رأی العینی فلی دو دسترگو سرا یادا یراونهم لیدل با دی کافرانو دا مسلمانان مثلیهم دا خپل ځان دو چند رأی العینی پسترگو دا نظر سرا والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطي بخبل مدد سرا چاته جخو خشي ان في ذلك يقرن فدي واقع كي لعبرتا خاما خائبرتو لولي الابصار دقاوندان داقلون دفارا وس ترغيب تزهيد من الدنيا دا دنيا نبي رغبتي زين للناس فاستقلشه ده ده فاره ده خلقو حب الشعواتي ومحبت شهواني من النساء ده زنانونا والبنينا ده زامنونا والقناتير المقنطراتي وده خزانو جمكلشونا من الزهب ده غسروزرنا والفضة ده غسروز بنزرنا والخيل المسومة ده غأسن نشاندارنا والانعام دا چرپایانونا دا سرونا والحرسی او دا فصلنا پورا چکل یو سڑے دا اللہ دا دین کار شروع کئی یا دا مدرسین فارغ شی یا دا غشانتی تبلیغ تا تلے دے یا جہاد تا تلے دے بیر تراغے مسئلہ دا توحید ازدکڑا دا اللہ دین یاد کو چکور تا کل راشی نو دا مور او پلار ورتوی بچیا ډیری تیزی مسلې مکوا ولی بیا بدل سوک خور او لور ندر کئی لیگ نرمی وکا قوم طول بداتیان دی حق وینا کې دا هر چا بدی چی اغل سڑے نو مسلې کی لیگ نرمی کوا چی کلا منگا تالا خزا وکرا نو بیا خیر دی بیا هر سوایا بیا سا پرق نکئی نو اول نمبر الله رب العزت ذکر کلو چه زوین علی الناس حب الشهوات خیستا کرده دی شیطان د خلقو د پارا اغا محبت شهوانی من النسای ده زنانونا یا سره چی بلوغ تا ورسین اغار وقت که دا سوچ که جزا با کم دینه سر واده کوما واده با زما کلی طول پا دی سوچنو کی چه کل واده دا دی سری وشی بیا دا سو وای زو واده وسو شو د دې منمنونه فارغه شمانو بیا بد الله د دین کار شروع کوما نو سوچ کای بیا وای چې زرا شه د واده نوی ورځ شپې مری د خدای سي تیری کا سبار ته بده تبلیغونه باکی او مسالې با بیان او سی روزو کې بده جهاد لدی علم لدی او چې یو بچی راوړي چې د امور ور سره خوشاله شین بیا بد زما هغه سره بد په لوګوي زو به مسالې بیانوما نو شیطان ورتا پا دی جامع کی راشی دا بچی انتظار کئی چی بچی وشی سابق شی پیدا شی نو بیا تا خضا ورتا وی سڑیا وی بچی الله را کو تم الله را کړی وس لګه مزدوری وک چې مال خو والی والی کنه دا فلانی کدی دومره قیستا والی دی خاون ولا می خی کی اغست دی بنگړی دی والی دی تم علی شه مان اغستو هغه زه ټیک دا شیطان ورته راشه مزدوری وک مسلې وخت نه دی مسله ما بیانوا وس ته الله د دین کار مکوا نو دا مزدوری شروع کی وای زله کار وک ما دې خزی له والی می هکې واخلما سونه ولا واخلما نو دا غین رسته بیا بیا به د دین کار شروع کوما لکه څنګه چې اخده چې راواده شي نو اول نمبر دا چې د خپل خاون باندې دباو کوي نو هغه خپله پلارګانۍ هغه یادوي زه به خپل پلار ته ووایم خپل ورونو ته به ووایم هغه به ما ساتي هغه به ماله راهي کته نه راکې خو چې لږ ټیم وشي بچی پیدا شي بچی لږ ډیر شي نو بیا خاون په بچو باندې رہی وای ما دا سندگان بچی چې راوړی سده پاره مې راوړی په دې باندې برابر کما هغه خپل خاون ته هغه بچی راګرمای خو چې کله بوډا بوډی شي ټیم بوډاوالی ته ورسی دوانه بیا په کټ کې ناسي گپ شپ لګئی نو چل تین ګور وته ساړه ودی خبره وکی نو بوډای وای الله دې زما دا خاون لري وای دې خپل سړی نه تزارې ګم الله دې دا ما ته ژوندې ساتي تاسو ته زما ضرورت وای نشته نو بیا چکلا والی موشی می حکیم وشی نو بیا وای سلوخی لرگی پا کار دی آغام راوڑا نو آغام راوڑی بیا وای سڑیا وای دا سی چل وکا چی اللہ را لزویم را کرده دی والی هم دی را لواقستی دار سوچ خو یو موٹر پا کار دی دی خلق و سر گاڑی ور سر دی خپل گاڑی سڑی سر ولاری نو دیر خون کئی جا وای زا دا ولا دا گاڑی والا منو بیا پا گیر تبلیغ کارم کمو سی روزی لبم زما و علم لبم زما بیانو لبم زما موټر ضروری دی هغه لپاره مزدوری کوي کوي کوي موټر واغسته شو چې کله هغه واغسته شنو بیا ورته کینې مشوره کوي شیطان ورته راغلی دی هغه ورته وسوسې وراچي وای ګاډی مو شو بچی مو شو ښځه مو شو هر څه وشو وس دا واړه سورچې اسکي ودلته زم سورچې مې خواته نه کې یو غوا په کار ده چې یو غوا بې زوالو چې شهودت دې سکو دغې نه نو هغه د هغې دپاره مزدوري شروع کي نو والانعام والخیل المسومة ګاډی وشو والانعام او هغه غوا م وشوه غوا یې م واغستله چې کله یې غوا واغستله نو هغې د په مخه ګیا په بیه باندې راوړل دي بوس راوړل دي هغه پیسې نه رسي هغې ته وایي راشه یو پټۍ لږه مزدوري وکړه یو پټۍ والا وسته دې دپاره نو د هغې دپاره بیا پټۍ واخلي د هغې نه بیا هغې له ګیا راوړي نسوشو اول نمبر من النساء خزی یوا والبنین زامن دوا والقناتیر المقانترت من الزهب دری والپیزا دی اغس پینزر سلور والخیر المسومت بینزو والانعام اغا غوا اغا شپکشو والحر سو پسل وم نمبر دا وشو نو پاپتا کی وو رزی نو وو رزی جوندون ختم شی دا پخپو باندې کمزور شي بیا په کټ کې پروت دی بیا ارمان افسوس کوي او بیا د توفیق نه ملاویږي نو ورځ دی هغه ته په دنیاي کارونو کې ختم کړي نو ته به د الله د دین سره کار وکړي نو دی وځي نه اول نمبر سوچ کوا د الله دین ته ټیم ورکوا دا بستا په کار راځي کله ټول ارسه بے ځای دی هغه تعالی څه پیدا نه درکړي یو ځکه یو فیروسې دو هغه هغه چرته شاګردانو شړی واغستا چې شړی ور واغستا هغه به کې ځان پټاو یوازې پروتو ښځه بچی ایسوکې نه و نو چرته منګه کورې راغلی دی هغه هغه شړی خوړلی ده چې هغه شړی وله سری کړي ده دا راغلی کتلی ده ډېر پریشانه شوی دی خلکو ته وایي هغه مګه راغلی ده زما هغه شړی سری کړي ده دومره پمینې راله تاسو اغستې و نو هغه وایي صیب داسې کار وکړه چې دې دپاره یو پیشو راوله پیشو وساته نو دا مګه و بیا نه راځي دا بیا ستا دا څادر شړی نه خوري کنه دا نور دل هم خرابوي وس پی لاسنه سر گزاره کی هغه وای ټیک دا نو پیر سے پیشو راوستو چې پیشو راوستو نو دا بدل دا دغه میاو میاو میاو به ورته کاو دا ټول شپه به دا قوم نه ایستو وای دا پس مصیبت واه دا خلق دا خلق واه پیشو هم دا خوب ته نه پریږي ټول شپه ناری وای نه هغه وای ته نه پویږي کنه پیر سے دا سي چل وکا چې و بیزا واخلا بیزا واخلا نو هغه نه به پیرا لشي ځان له موږ سکي دی پیشو له موږ کنه دا مو وی دا به ناری نه وای دغه زه ټیک دانو بیزی اغستی دا او سین پیر سی بیٹو لارا تسپیاره بچی سا دی نشت ده نو دی بیدی سرا وغر کنا چه اغا بام ساتی و زیکر از کار تسپی بام و ساره اغا ٹیک دا چه اغا بیزا غر تا شدی نو اغا کل یو زیتا توپو نو یو بل جدا دا غریب پسی من دی وقی پیر سی تسپو تا بیچر تا جوڑی گی جو رس چر تا پتوت کنا ستے پس سوچ کی چې الله دا زما سره سو شو زه خو زری زری شوما سوچ کې چې دا بیزه د سو جن رااله دا پیشو لراله پیشو را سو جن راغې مګیرا مګه سره رااله شړای نه اول نمبر ورغړې هغه بیزه لاله کله بیا دا شان دی پیشو اندری کله شړې هم سو دا ولتستانه ما درا ټول جنجال جوړ نو دنیا کارونو کې جکل اړم شي نو دا بیا نه ختميږي یو د بل نه خسي واکېږي نو الله فرمایي زوینا للناس زوینا زوینا للناس دا د دریو شیزونو د پاره راځي اول نمبر چې هغه نسبت د الله سره ده لکه سوره نمل کې فرمایي ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم سوره حجرات آیت نمبر 7 کې فرمایي وعلم ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم د دې نسبت هم الله ته کې سوره کاف کې راځي 7 نمبر آیات کې دا غي نسبت هم الله ته شوه دي بیا سر ډیر ځایونه دي سوره نمل 24 نمبر آیات کې وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان د دې نسبت شیطان ته شوه دي لکه پس ځایونو کې نسبت د زینه شیطان ته شوه دي او پس ځایونو کې نسبت الله ته شوه دي او پس ځایونو کې محبت د شرکاو ته شوه دي نو سوال پیدا کیږي معتزله سوی وای خیر د الله د طرف نه دي شر د شیطان د طرف نه دي بس نور سنه وي هغه به راشي اصل جواب د دې داسې دي چې خالق د خیر او شر هغه الله دی خالق او مالک د خیر او د شر الله دی کما وسوسه کما شرونه چې تا ته راځي نو هغه دغه موسوس شیطان دی شیطان هغه تا ته وسوسه دراچي او کم خلق ته جي هغه خسته کړی شوی دی هغه خپل معبود هغه خپل هغه سوچ چې عبادت یې کوي نو آغا داغا دا محبت دا وجینا آغا دا گمراه کرده نو مالک دا خیر او شر آغا یو اللہ ده والقدر خیره و شره من الله تعالی او چی بیا کم شر ده آغا تا تا وسوسی آغا دا شیطان دا طرف نه شیطان به تا تا وسوسی در آچهی نو پرمایی زوین للناس خیستکلی شوی ده دا پار دا خلقو حب شهواتی آغا محبت شهوانی اغا محبت د خواهشاتو من النساء د زنانونا د زنانونا تفسیر حازین وای وجه د تقدیم دادا یعنی اول خز اول مخکی کلا دا زکا چه حب د شهوت پا دی باندی کامل ده هر شیز د هر شینا مینا د خزی سر دیره دا حدیث کی رازی النساء و حبائل الشیاطین خزی چې کم دی دا د شیطان جال دی کله چې په دې جال کې ونخته نو بیا د دین خلاصې دل ډیر ګران دی نو دا دی خزر جال نه دی الله ما تا وساتی دا به دی د دین خلاصې دل به ډیر ګران دی نو دا فرمای چې ګور دا دی وجه د تقدیم دا دا چې د دې محبت په ټول سیزونو کې زیات وو نو دا دی وجه نه الله رب العزت دا خزا د ټول نرا مخ کې کړه نو فرمایی زوینا للناس خیستکلی شوی ده د فارا د خلقو اغا محبت شهوانی من النساء د زنانونا د زنانونا تفسیر سمرقندی اغا ذکر کئی اغا فرمایی چی د خزو پا محبت کی دو پتنی دی اول نمبر قطع د سل رحمی لأن المرأة تأمر زوجها بقطعة الرحم من الأمهات والأخوات خزبا ستا تعلقات سل رحمی ختم والغواری دا مور سورانکا دا خور سورانکا دا بتا تا رکاوت جولیگی دا پلی تا قبیسا تا با دا غی دشمن کی او دویم نمبر بیلیه بجمع المال والحلال اغا با تا تا دا وی مال راوڑا پیسی وگت حلال دا و که حرام دا حلال و حرام مگورا خو مال پیسی راوڑا نو دا تفسیر سمرقندی دا دی مطلب دا سی ذکر کرده دی او بل بیا فرمائی ول بنین زامن دا زامن لون پدی که ندی ذکر کری دا ولی زامن ولی ترجیح ور کری دا ست پاسیرو علا ذکر کری دا دی نمراد بنات و بنین دوان دی اسوی سو علماي کرام وی چې لونه زکه نه ذکر کړي چې هغه خواسم د پلار تابعداري دی پلار ته دعا کوي او س آرامي توونه چې کین هغه زوی کوي هغه د پلار خلاف ودرېږي نو دی وژنا هغه بنین راوړو او بل بنین هغه کې یو فتنه ده چې هغه وتا ته وای هغه وتا ته وای پیسې راوړه او مال راوړه بس پیسې راوړي هغه وتا ته دغه خبره کوي اغه سالم ډیر خسته ویلی وقال بعضهم كما اولادنا دا اولاد بارکی چوی فتنتون و ان عاشوا فتنون و ان ماتوا احزنون و کچری دا اولاد د ژوند تیر کی زما استاد سره نو دا فتنه دا دا فتنه دا جاخی جنگ جګړی بستا دا پارا ګوری و ان ماتوا او کچری دا ملشی نو احزنون نو دا بیا ډیر به غم دې خپ بای دې بچرا نه مرشو زکا نبی علیہ الصلات والسلام وانا یا ابراہیم نبی فراقک لمازونون و ابراہیم استا بغم بنی مونږ ډیر زیات غم جنیو نو بچی کا جون تیر کی استا سرا جون دی جنگ جګړی بتاله ګوری فتنه دا او چې کله دا مرشو نو بیا بم پسې خپای او خفغان به تاره پارا زکا بچی پسې بخپای بچی مینا هغه چرته رسړی د ځنه وزین نو فرمای ولبن جمع کړی شوی من الذهب من الذهب دا سرو زرنا سرو زر د ذهب زکوي چې دا د ذهب سرعه زرستانه زی ختمي کی سپت ته تا نه لګي نو د دې وجنا دیتا نن در سرهشته خو سبب استا سره نه وي نو دې وجنا دیتا ذهب وي ول په ذاته او دا سپینو زرنا دیتا بيزه زکوي چې دا د فز نه ری تبریغ ډیر زر ختمي کی یو چې ټاکي سونه کا او کیلو 2-3 کیلو دړی سپینزر کانه هغه مقابله کې شینه دی ول خیر المسومته او هغه سونه نشاندار هغه برا بروګا سونه هغه نو دا نشاندار اسونه چې هغه سری او سپینی او خیل دته خیل زکه وای چې دا ډیر پنه خرو باندې دی یا دا مطلب دی چې څوک ورته وروخی دی هغه ډیر په تکبر سره پاره باندې کینی یا بغاړی کی سوچی رې نو ډیر آلان دي سړې پیادل سړې یا غټ پا بس کی تناسی نو تا ته وړو کی گاڑی والا ډیر وړو کې شسکاری تا ته ځان تکبر د تکبر دی پز لکی راځي نو دی وژنا فرمای الله رب العزت چې کړه گاڑی تخې دی سورلې تخې دی نو دا دعا وایا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون الله تا زما لپاره تابع کړه زده دې تابع کون کې نه ما نو الخیل المسومته اغا اسونه نشاندار والانعام او اغا ساروی چارپایان والحرس او پسل ذالک متاع الحیات الدنیا او دا متا دا د ژوند دنیا دا سکه د ژوند دنیا ګور څوک سالن سکی راواری له غوسه کې پخله کې له غزای قراله دا شانتی مثال د دنیا د معمولی غوندې زندگی دا تیر جو باندې ختمې دو باندې دا متا یو عالم د دې په معنی پسی ډیر مده ګرځیدل یو چې دا متا ست وای چرته یو باندې ته تلې دے یو کور کې دنا आवाज راغلې دے یو جنې پرې مورته یا امي وای اين المتا هغه متا سی شو هغه ورته جا الکلب واخذل متا وفر الجبل وای سپیر هغه متا واغستر ورته وتخته دو تکیټ وټکاو کور والا راوت ولی سجل لے وی تاسو متا ستا وای مزد دی متا پا مانا پسی جل دیر وقت نگر زما دا ستا وای آغا وی متا مونگ شوڑی تا وای آغا لوخی چی پی سپا کئی آغا چی اسو لوخی پیوندو بے گزار خواست یو عباس پال تو شی دینو دقی مثال دنیا سر ورکڑے دے چی ذالک متا والحیات دنیا دا متا دا جوان دنیا دا دا سکا دا جوان دا دنیا دا واللہ ویندہو حسن المعاب او دا اللہ سرا دیر خیستا زیده اللہ دا توجو ورکا چی اللہ دا خیستا زیده رکی دا دی دنیا دا بیبیانو نبا پسوسو چند خیستا ہوری اللہ تعالی در کی دا دنیا دا زامنو نا اگر شو وقت دیرات دو چی اللہ مال زامن را که زامن با دی خیستایی دا شانتی خزانه بدل در کی سپینزر سرزر بدل در کی دا سیاس بدل در کی چی لہو جناحان دو وزری بول اللہ ورکڑی الوزی بپاوا کی او چې سړي زو غواړي هغه به تعالی الله درکې نو دنیا له ولې توجه ورکې دنیا نه به رغبت شابیا کدا به آل فرعون حال د دې په شان د حال د فرعونانو دی والذین وکسان چې من قبلهم چې د دې نه مخکې دي کذبوا بیااتنا تکذیب کړه دې زم دایاتونو فأخذهم الله بذنوبهم ونول الذي بغناون دري وسرا والله شديد العقاب الله سحذاب على ذي قل للذين واتوا يا أغسان تا كفروا چه كافران دي ستغلبون زرد چه ديوبا کمزوری کلیشی و تو شرونا راجم کلیشی با الى جهنم جهنم تا و بی اصل میاد او دیر بد زید و سیدو دی دیر بد بیچون دا بد کان لکم بتا قصر رشتیستا سودا پارایتون و نما فی فیاتین التقطا فغد وودلو کی چا غدوانا مخامخ شوی فیاتون تو قاتلو فی سبیل اللہ اغی وڈلا چی جنگی دلا دلان پلار دلا کی و اخرا و بل دلا کافرتون جی کافروا یرون اون لدل دیو لرا مثلی هندو چند دخپل زان رأی العین پلی دو دسترگو کی والله یؤید بنصره من یشا اللہ مضبوطی بخبر انداد سرچاتا چواری نفی ذالک العبرت اللی اولی الابصار بشک پدی واقع کی عبرتو دفار دخواندانو داقلنو زین للناس محبت دفار دخل محبت دخیست کرده دی شیطان دخلقو دفار حب الشهوات عن محبت شهوانی دا شهوانی سی زنو من النساء دا خزنا دا خزا و تا دین تا نفری دی کتوی جزم درسی تا زما نو دا بتا توی سبزی ختم شوی دا دا علک بیمار دی دا داکتر لبوتل غواری از دی لون پاک شوی دی اگر ایبل غواری دل تا کور که اولا نیشتی اولی دی نیشتی شل خبری بتا تاو کی و چی کل تا تی روان شی نو آقا با پجالا شی نو چې کله پجړه شي ته به بیا سوچ وکړې یاره تور سری د پجړه شو خپه شو دا زما خضره دی ماته کاتل دی نو بیرته د الله د دین نه بتا پاتې کی نو بیا چې کله پجړه باندې پریده لاړ بشي هلتي نو الله کتاب ته مناسي سوچ کې بغیر نه څه غوې ولې خپې دته به دا خدیا جړه وریا دی چې په سرو سترګو مې پریخي دا هغه بس حالي نو راپاسې یک دم کتاب بند کې یک دم دغه دین نه راپاسې خلک وایي چرته دی یاره زما سره تقاضا ده کور کې مې ضروري کار دی هغه جړه ورته وریاد شوي نو دا ښځه دا حبائل الشیطان دی مننه ساید خزنا والبنین د زامنانونا والقناطیر المقنطرتی دا خزانو جمع کړی شوونه من الذهب دا سرو زرونا والفضه د سپینو زرونا دا سونو نشاندارونا دا چارپایانونا دا پسلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند دنیا دا او د الله سره ډیر ښه ځای دی بیا کدا بیا ل فرعون حال د دیو پشان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او آگسان چی دا دیو نمک کی دی کذبو بی آیات ناج تزدی پی دم دایتونو پا خدهم اللہ بی زنوبهم نراونی والدیو اللہ پا گناونو دا دیو سر والله شدید لعقاب اللہ سحازاب والا دی قل للذین ورطوائی آگسانو دا کفرو جی کافران دی ستغلبون زردتی دیو با کمزوری کلشی و تحشرون الى جهنم و راجم و بکلشی جهنم تو بی اصل میاد دیر بد بچون دا قد كان لكم بتاقي سروستا سودا فارايتنا غنها في فئتين التقطا فبارد غد وودلو كيش مخام الشيء فئتن تقاتل في سبيل الله اغي ودل چه جنگ دلا دالا پلار كي ووخرا وبل كافرتن جي كافروا يرونهم لدل دي مسلمانان لرا مثلهم دخبل زاندو چندر اي العين پستر غدل دوكي والله يؤيد بنصره الله مضبوطي بخبر امداد سرامه يشاو چال رجخ وغشين في ذلك العبرة بشك بدي واقعي كي عبرتو لأولي الابصار عبرت دي دفار دخواندان دا قل زين للناس خيست کرده دي خلق دفار حب الشهوات محبت دا شهواتو من النساء دخزنا والبنين دزامنانونا والقناطير المقنطرة دا خزانو جمع کرشونا من الزهب دا غسبين زرنا والفضتي او دا غسرو دا من الزهب دا سرو زرنا والفضتي دا سبين زرنا والخيل المسومة دا غسنو نشاندارنا والانعام دا جار پایانونا والحرس دا فصلنا ذلك متاع الحياة الدنيا دا سكت جوند دنیا دا والله عنده او دا الله سرا حسن المعب دير خيست زيده